أسير في غيابهم أسير أسير في سجونهم حقير أسير في غيابهم أسير أسير في سجونهم حقير. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, atičkem post, polako pogledan. Zadovoljstvo u znanju i mudrost. Omer radijallahu anhu je rekao: učite prije nego što postanete starješine. Sad fusnota ovog, šta je mislio pod tim? Nauka se postiže u mlađim danima. Stupanje u bračni život, dolazak starosti i preuzimanje bilo kakve obaveze u kući ili društvu ometa stručno uzdizanje. Sad hadis. Pričao nam je Humejdija i rekao da mu je pričao Sufjan ovome Ismail ibn Ebu Halid, ali ne onako kao što je ispričao Zuhrija čuvši od Kajsa ibn Ebu Hazim da izjavio: čuo sam Abdullaha ibn Mesuda gdje kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: zaviditi se može u dva slučaja. Čovjeku kome je Allah subhanahu wa ta'ala dao imetak i on se odluči da ga troši na putu istine, i čovjeku kome je Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje, misli se u zagradi Kur'ana, pa on po njemu sudi i druge poučava. Zapisite korist iz ovog hadisa. Znači, treba imati znanje i mudrost, jer znanje bez mudrosti ne pomaže osim malo. Znanje sa mudrosti svača skrivene nejasne stvari. Znači, nešto što nije jasno toliko, to onaj koji je mudar, koji ima znanje, će shvatiti. Svaku stvar će stati na svoje mjesto. I time se upotpunjuje znanje. Šta je ovome rekao? Učite prije nego što postanete starješine, jer kada budeš starješina, zauzet će se sa poslovima ljudi i njihovim potrebama. Pa nećeš imati vremena da učiš i da se podučiš. Isto možeš sam sebi da kažeš: dostigo sam sada, znači šetan da kaže dostigo sada taj najveći stepen, pa nemaš potrebe za učenjem. Jer si postao kadija, postao si imam, postao si halifa, postao si emir i tako. Mora te šetan prevariti. Znači, mora se učiti dok nisi postao starješina. Pitanje sada, koje je bolje? Dijeliti, ko što je ovdje u hadisu, dijeliti na lavom putu ili znanje? Naravno, znanje. Zbog čega? Znači, iako je znači para draga čovjeku, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u surati Al-Fajr, zapišite Fajr 20. ajet, i bogatstvo pretjerano volite. To znači, onaj ko udjeli na lavom putu, ono prestaje kada prestaje novac, tako? Dok znanje ostane do sudnjega dana. Nahranio si muslimane, ono prestaje kada se potroši hrana, tako? Ali dok kad nekog nešto podučiš, to ostaje do sudnjeg dana. Zašto? Zato što će ta osoba podučiti svog sina, sin će podučiti svog sina i tako to ide sve dok ne dođe sudnji dan. Znači, bolje je dijeliti znanje nego novac. Haset nije dozvoljeno ni kafirima. Haset da čovjek ima zavist nije dozvoljeno ni kafirima, jer je to odredba od Allaha da je njemu dao novac, da je njemu dao kuće, šta ti ja znam, znači nešto što ti se sviđa. To je odredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga ne smiješ njemu čak da imaš haset. Znači, zavist. Od ovom hadisu, znači, zavist da imaš onome ko dijeli na lavom putu i koji ima znanje, znači, zavist kako ih možeš imati. Jeste. Znači, da bi imao i ti da dijeliš i da bi ti imao znanje, a ne da to ode od njega. Jer ako budeš to želio, to je nedozvoljno. Znači, da hođeš da od njega do haset. To je pokuđeno. Ima to, naravno, kako se zove ta riječ, ali nije to sad vam važno. Iktelto. A nije to sad važno, uglavnom. Znači, haset dozvoljen da ti imaš isto znanje kao i on, ili da imaš i ti isto znanje, onaj novaca da dijeliš na lavom putu, taj haset je dozvoljen. Ali da to od njega ode, to nije dozvoljeno. da se radi po Kur'anu, a ne samo da naučiš. Jer kada Allah govori da se dijeli na lahom putu, znači da dijeliš, a ne samo da naučiš. Jedno je imati znanje, a drugo je rad po tom znanju. Učit se mora prije nego postane starješina i kad postane starješina. Ali preće je prije zbog toga što nemaš emanet, nisi uzeo na sebi emanet neki. Jer kad budeš starješina, mi ćeš zauzeti sa njima, morat ćeš im pomagati. I to je bolje zbog čega, jer tad se pomaže više muslimana nego ti samo sebe kad pomažeš. Jer ko je bolje? Jer bolje je sada čovjek klanja noćni namaz ili da ode da pomaže muslimanima? Bolje da pomaže muslimanima. Jeste. Zato što se više ljudi okoristi. Ako čovjek nije u mladim danima učio, treba da uči kad naraste, odraste, u starije doba. I da znate, inšala, u budućnosti, mi kad se vrati svojim kućama, mi ćemo nastaviti da komentaršemo inšala Buharije, njegov, od Buharije zbirku njegovu. Tako da uvijek imajte papir i mi ćemo gledati da stavimo možda i na internet, znači papir i broj dersova koji ima i uvijek sebi zaokružite koji ste preslušali. Tako da vam pređite čit sve hadise. Uglavnom mislimo i ovdje koji organizova ovdje u seminar da će oni staviti na neku strancu, znači moraš njih pitati. A to ne mora znači da neće biti još na drugi. To nije moj posao, to je drži posao, neka radi svako svoj posao, tako. Ja sam išao svoj odradio i radim. Znači, uvijek gledajte, ovo vam savjet dajem kao što sam ja učio. Nekad ste bolesti, niste došli, spavali, kao što naš brat tamo zauzet. Ili bilo šta, znači u poslu, kad dođete na sljedeći ders, zaokružite znači, koji ste uzeli, a ovo što vam je ostalo prazno, gledajte da se nekad vrate u budućnosti. Tako isto možete da uradite, uzeli ste, na primjer, hadis 50 do 55. 56 i 57 niste uzeli. Uzeli ste 58 i dalje. 56 i 57 gledajte opet da dođete kod učenog i da kažete, halale bogati, ja nisam tada i tad bio na tom dersu, mogli da uzmem ovaj hadis. Tako da nadoknadite. A? Se shvatili ovo ovdje. Uvijek sebi zabilježite i taj prazni prostor koji niste, da ga inšala nekad u budućnosti uzmete. Isto tako je ajet isto. A? Ajet, znači, taj ajet nisi uzo, znači zabilježi sebi koje si uzo, one koje nisi uzo da nadoknadiš u budućnosti. Braće počne čitati, pogledaj polako, neka zapišu, a hadis će naći u svojoj zbirci. Poglavlje, to je spomenuto o odlasku Musa, ali i selam, morem do Hidra. Pa svejedno. I riječima uzvišenog, hoću li te slijediti da me poučiš onom čemu si ti poučen? Obrazloženje u fusnoti. Jahja ibn Mujin ističe, ko traži rukovodeći položaj, izgubit će mogućnost stručnog uzdizanja. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao, želite li da vam kažem ko poznaje vjerske propise? Svakako, odgovorili su prisutni. Ko ne gubi nadu u Allahovu milost, živi između straha Božije kazne i nade u njegovom. Nema dobra u namazu koga vjernik nije dobro naučio obavljati i nauci koju nije dobro shvatio ili čitanju teksta koga ne razumije. Starost i stid ne smiju biti smetnja stručnom uzdizanju, jer napredak zajednice i pojedinca zavisi od stručnosti ljudi. Sad hadis. Pričao mi je Muhammed ibn Gureir Zuhrija i rekao da mu je pričao Jakub ibn Ibrahim, a ovo me njegov otac od Saliha. On od ibn Šihaba, koji je pričao da mu je Ubejdullah ibn Abdullah saopštio, prenoseći od ibn Abasa da su on i Hur ibn Kajs ibn His Fezarija raspravljali o Musa ovom drugu, za koga je ibn Abbas tvrdio da je to Hidr, Hadir. U tom času pokraj njih naiđe Ubej ibn Kab, pa ga je ibn Abbas pozvao i rekao, raspravljamo ja i ovaj moj drugo Musa ovu drugu, za koga je Musa tražio načina da se s njim sastane. Pa da li si ti čuo vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da nešto govori o njemu? Da, rekao je on, čuo sam Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže, dok je Musa bio kod jednog od prvaka Izraelićana, došao mu je jedan čovjek i upitao, znaš li nekoga učenijeg od tebe? Ne, odgovorio je Musa. Tada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa, da, ima naš rob Hadir. Potom je Musa tražio put k njemu i Allah subhanahu wa ta'ala mu je učinio ribu znakom i reklo mu se, kada ribu izgubiš, povrati se natrag, pa ćeš ga sigurno susreti. on je promatrao po moru trag rečene ribe. Kasnije Musa, njegov sluga, rekao: sjećaš li se kada se sklonismo uz onu stijenu, ja sam zaboravio na tu ribu, a šeitan mi je smetnuo suma da se na to podsjeti. To je baš ono što tražimo, rekao je Musa. Tada su se pričajući povratili svojim tragom i našli Hadira. To je slučaj Musa sa Hadirom, što ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ispričao u svojoj knjizi. Hidr ili Hadir je nadimak Ermija ili Belija, sina pobožnog Melkana. Buharija je naveo samo jedan ajet poglavlja Kehf, a cijeli slučaj izložen je u ajetima 61 do 83 navedenog poglavlja, koji u prijevodu glasi: Musa je svom drugu rekao: neću se zaustaviti dok ne stignem do ušća dvaju mora, ili ću putovati dugo vremena. Pa kada su stigli do njihova ušća, zaboravili su svoju ribu i ona je uzela svoj put u moru i otišla bez traga. Pošto su malo išli, Musa je rekao svom drugu: donesi nam naš doručak. Spopao nas je od ovog našeg puta veliki umor. Drug mu reče: zar nisi vidio kada smo se sklonili stijeni, ja sam zaboravio ribu. Samo mi je šeitan smetnuo suma da ti to spomeni. Riba se bacila u more. Čudno je to. Musa reče: to je ono što smo tražili. Potom su se vratili istim putem pričajući i našli jednog od naših robova kome smo mi podarili našu milost i poučili ga s naše strane znanje. Musa mu reče: hoću li te slijediti da me poučiš stvarnom znanju kome si ti poučen? On odgovori: ti zaista nećeš moći izdržati sa mnom. Kako ćeš pokazati strpljenje prema onom što uistinu ne poznaješ? Musa reče: naći ćeš me ako Bog da strpljivi. Ni u čem ti se neću protiviti. Ako ćeš me slijediti, rekao je on, ne pitaj me ni o čemu dok ja to ne ispričam. Potom su obojica krenuli i kada se ukrcaše u lađu, Hidr je probušio. Musa reče: zar si je probušio da se njeni putnici poguši? Učinio si stvarno ružan posao. Hidr reče: zar nisam rekao da ti nećeš imati strpljenja sa mnom? Ne prekoravaj me što sam zaboravio, rekao je Musa, i ne tovari na mene muku i ne tovari me mukom u mom poslu. Potom su krenuli dalje, sreli jednog dječaka koga Hidr ubi. Musa mu reče: zar ubi nevinu dušu koju nije trebalo ubiti? Zaista si učinio jedan ružan posao. Hidr reče: zar nisam rekao da nećeš moći sa mnom izdržati? Musa reče: ako te poslije ovoga još to upita, ne pravi mi društvo. Ti stvarno imaš moju ispriku. Zatim su krenuli dalje, kada su došli stanovnicima jednog naselja, tražili su od njih hrane. Oni ih nisu htjeli ugostiti. Tu su našli jedan zid koji je htio da se sruši, pa ga je Hidr ispravio. Musa reče: da si htio, mogao si za ovo uzeti nagradu. A on reče: ovdje je naš rastanak. Izložit ću ti opširno poslove za koje nisi imao strpljenja. Ona lađa pripadala je siromašnim ljudima koji su na moru radili, pa sam htio da ju nanesem manu, jer je iza njih bio jedan vladar koji sve ispravne lađe nasilno otimaši. Što se tiče onog dječaka, njegovi su roditelji dobri vjernici, pa smo se pobojali da ih on zavede u nevjerstvo i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Htjeli smo da im njihov gospodar to dijete zamijeni boljim i čišćim od njega, koje će biti milostivije i njima više naklonjeno. A što se tiče zida, on pripadaše dvojici siromašnih dječaka u gradu. Ispod zida bilo je njihovo zakopano blago. Otac im je bio dobar čovjek, pa je gospodar tvoj htio da oni odrastu i izvade svoje blago. To je milost svoga gospodara. Ja to nisam učinio po svojoj odluci. To je objašnjenje onoga zašto nisi imao strpljenja. Pri rastanku Musa je zamolio Hidra da mu što god preporuči, a on mu reče: ne traži nauku samo radi prepričavanja, nego radi njene primjene u svakodnevnom životu. Poneki učenjaci misle da je Hidr još živ i o tome navode razne zgode. Najveći broj učenjaka tvrdi da je on, iako evlija Musa ovog doba, podložan prirodnim zakonima postojanja života na ovom svijetu i da je poslije minulog prosječnog vijeka svoga života umro. Ovo se mišljenje podudara sa kuranskim učenjem وَمَا جَالْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ, to jest a nismo prije tebe dali nikome vječnog života. U istom smislu i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: na početku idućeg stoljeća neće biti nikoga od onih koji se danas nalaze na površini zemlje. Prema tome, ako je Hidr i bio dugog života, on je krajem svoga vijeka završio svoj ovozemni život. Da bište koristi iz hadisa, preporučljiva je solidna diskusija po svim pitanjima društveno-vjerskog života, a u sporednim pitanjima treba se obraćati priznatim stručnjacima, znači uleme. Čovjek treba stalno učiti, povećavati svoje znanje i prenoseći tak to njegovo znanje drugima da se koristi. Učen čovjek ne smije biti ohol, nego treba da bude skroman. Za naukom se treba žrtvovati, jer bez napora nema nauke. Musa a.s. se trudio puno da uči, tako da je odmah otišao da nauči. Takvi mi trebamo da budemo. Znači, ako znamo da ima negdje dersa, ima negdje nešto hajer neki, da se odmah uputi tamo. Znanje se uzima od onoga koji ima više od tebe i koji ima manje od tebe i koji je isto kao i ti, na istom nivou. Iako je, znači, Musa a.s. učeniji bio od Hidra u šerijatskom znanju, u šerijatskom znanju, a Allah subhanahu wa ta'ala je podučio Hidra, znači, dunjaločkom znanju, znači, manje ima znanje nego Musa a.s., ali opet je Musa a.s. išao učio kod njega. I u zapišite korist, znači, da je Musa a.s. bio učeniji od Hidra u šerijatskom znanju, dok Hidr je bio učeniji u dunjaločkom, znači, Allah ga je podučio nekim dunjaločkim stvarima. Dozvoljena je rasprava, da se čovjek raspravlja, osim da se ima kibr ili ljutnja. Ako se različite po nekom pitanju, idite kod učenijeg da vam objasni. Ili da pita kao što je Ibn Abbas ovdje pitao. Znači, pitati za dokaz, kao što je došlo u početku ajeta. Pitao je, pa da li si ti čuo od vjerovjesnika sa sebe nešto govorio o njemu? Znači, pitao ga je za dokaz. Znači, da li je poslanik sa sebe nešto rekao? A poslanik sa sebe je dokaz. Znači, Kur'an i sunnet. Znači, pitati za dokaz za pitanje koje te interesuje. Pohvalno je ići tražiti znanje, a nekada je obaveza ako nema ko drugi. Subhanallah, vidi malo prije što nam govorio da potpali vatre, odnošla nam ovdje jedna korist velika. Kaže, podnositi teškoće posebno kod traženja znanja, nema vruće, nema hladno, gladan, bolestan, spava mi se, nema, znači, opravdanje. Znači, znanje se traži u svim situacijama. Kad je znanje, kad je prisutno znanje, odmah sjedi uči. A nema, vruće mi je, kao što Saudiji, ili ovdje hladno, ili šta ti ja znam, namor, oluja. Subhanallah, ono je baš to nas dobro. Uvijek da čovjek bude ponizan. E tako ćeš dobiti svakog velikog hajra. Da čovjek sve poveća znanje, pa makar morao i na brod ići, gdje ima oluja i svega. Pa makar i mora na more da ide, sa brodom da ide, da putuje, gdje ima oluje i gdje nema kraja kad pogledaš, gdje je obala. Dozvoljen namaz na brodu. Nositi hranu sa sobom, ako čovjek ima, i onda da kaže, oslanjam se na Allaha. A ne krenuti naput bez hrane, onda kaže, ja se oslanjam na Allaha. Ne. Ako si u stanju da poneseš nešto, sad on ponese. Ako nisi, kreni, onda se oslanjam na Allaha. Ko što naši stariji, morate ih pitati ovdje, kad su išli raditi po Europi, izašli po dugovim posebima, ali šta će Allah im kasnije obskrbio ih. Ko bude učio, on će inšallah i naučiti. Suprotno tome, ko ne bude učio, neće naučiti. Poslanici ne znaju gajib, skriveno, osim što ih Allah subhanahu wa ta'ala poduči. Posticati sebe da čovjek kaže ne znam, ako zaista ne zna. Kao što je Musa ovdje rekao, kada ga upitao, znaš nekog učenja kod tebe, on rekao ne, odgovorio Musa, znači ne znam, a znači to nas posjeća, znači kad nas neko pita za neko pitanje, ako ne znamo, ne znamo. Nemoj da počne čovjek, pa je našta, pa čuo sam, pa ima to hadis, ima ajet, pa znaš, pa počne na uzubilja napraviti da on sve znade. Na uzubilja. Znači čovjek sebe da vas pita da kaže ne zna ako neku stvar ne zna. Da su poslanici ljudi upućuje to što su jeli i bili gladni, kao do što je došlo u hadisu. Da se čovjek sastaje sa šehovima, pomagati se sa prijateljima u traženju znanja. Znači, jednim drugim da pomaš, nekome treba oloka, nekom treba sveska, nekom treba hrane, pomoć, nekome treba platiti stan, ovo, znači da se pomaže jednim drugim, znači učenici. Ili ako nekog znate od učenika, da je pomažete ga. Kao što se Musa sam pomagao sa svojim prijateljem. da budeš ponizan sa svojim prijateljima, da se ne oholiš na njima, da se lijepo obhodiš. Kada dođu dvije loše stvari, izabrati manju, da primiš goste, pogotovo ako su došli da traže znanje ili imaju pitanje. Može se reći da je čovjek umoran, bolestan, gladan i to se ne smatra žaljenjem na kadr. Lijepo ponašanje prema Allahu, jer ga je Musa a.s. upitao gdje je put. Ko poziva druge, treba nastojati da on to prvo sprovede u praksu. Dozvoljeno je uzmati naknadu za prijevoz ljudi. Nema smetnje da učen uči pred nekim koji manje od njega znade, jer niko ne zna sve osim Allah, pa tako ako nešto znadeš, postoje stvari neke koje ne znaš. Isto tako da može učeni pitati onoga koji ima manje znanja, jer moguće da je on čuo, pročitao ili učio to pitanje. Hidr ili Hadir, znači oba dva ispravno reći, Allah ga je podučio stvari koje se navode u hadisu. Različno se je li je on poslanik ili čovjek, znači obični, ispravnije da nije poslanik i da ga Allah podučio, dao mu ilhan, ilham se zove na arapskom to, kao što je dao i Omer radijallahu anhu. Toliko za ovaj put. أسير في غيابهم أسير أسير في سجونهم حقير يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير.